Πόσες βραδιές σ' αναζητώ, δεν έπαψα ποτέ να σε σκέφτομαι. Να λέω για σένα ναι, πως κι αν σε έχασα, δεν σε ξέχασα. Καρδιάς κομμάτι μου, γελιό και δάκρυ μου. Δεν χωρίζουν οι καρδιές, δεν ξεχνιούνε οι στιγμές. Δεν σβήνει έτσι μια ζωή που περάσαμε μαζί. Θα είναι ψέμα σου πω ότι πια δεν σ' αγαπώ. Θα ζεις στο αίμα μου, αρχή και τέρμα μου. Είναι στιγμές που νοσταλγώ, τις νύχτες σαν αγκαλιά που μεθούσαμε κι όλα τα ζούσαμε. Δεν ξεπέρασα όσα πέρασα. Καρδιάς κομμάτι μου, γελιό και δάκρυ μου. Δεν χωρίζουν οι καρδιές, δεν ξεχνιούνε οι στιγμές. Δεν σβήνει έτσι μια ζωή περάσαμε μαζί. Θα είναι ψέμα σου πω ότι πια δεν σ' αγαπώ. Θα ζεις στο αίμα μου, αρχή και τέρμα μου. Αγαπώ, θα ζεις στο αίμα μου, αρχή και τέρμα μου.